الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ سورة قلم مسئلہ رسالت مان دیو او زیاد پاغی کی تسلیاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ابتدا کیون چستا دا پارا دیر لیا جار دے چیو سنت چا توخی تر قیامت پوری اغی باندې عمل کیږي هغه ټول سره ستبره ډیر لویر او ته ډیر درنو اخلاق باندې او ته مجنون نه ابتداء کوم دا تصدیقات د رسول الله صلی الله علیه وسلم او اخر کې بیا وي دا ټول د دې لپاره چې مسله رست نشي مسله پات نشي مسله کې غفلت او کمزوري و نشي چې دا او رسول شي هم مقابله کار څومره سخت وي او دښمنی لیکن دا غي پروا به نشي ساتلې بزرني ومایو کذيبو الله یغی ما ته پریدا تخپل کار کوا دې زینت تسلیات شروع شویو چې فزرنی او مې یو کذبو بیا یو هم تاسو الو ماجرن تاسو ته سوغخت نه دی کنه نظرم زلوی فصبر له حکم ربک ساکار صبر ده بس ټول انبیاو کار دنیا کې صبر اریو ته الله رب العزت ویلو چې صبر کوا او صبر دنیا کې دوه قسمي انسان کله صبر کوي ډیر وسو غرضی د دنیا چې هغه حاصل شي وی زه صبر وکوم نو صبر میوه وی خوګی کنه میوه دغه ته وی بس چې دنیا سغرض او مقصدی هغه نه حاصلېږي به زه صبر کول نه هر څوک وته وی چې غرضه په به صبر نه کیږي ها صبر باندې بار سمو می هغه دنیا د پاره صبر دی د هغه اخرت کې څه نتیجه نشته څه ثمره نشته څه فایده نشته څه اجر او ثواب نشته دی هغه د دنیا د غرض او مقصد لپاره چر سور زمانه صبر وکړه لسکاله شلکاله او ورسه د مقصد ته مبارکه ول ورکړې شوې تغا دنیا صبر دے او دویم صبر د آخرت ته هغه دلته کې یادې چې فصبر له حکم ربک صبر کوا خدا صبر د صد پاره دی د رب د حکم د پاره رب د فیصلې د پاره یو معنا خو ظاهری ده چې چونکه الله حکم کړی تاسو چې صبر کوا او د الله د حکم ډیره پوره پابندی وکي کنه که صبر نه کړی دا د حکم خلاف ورزی وشي او صبر کوا ځکه چې تا ته خپل رب حکم کړی اځم معنا دا غنوم ډیره عمده او ډیره بهتره چې فصبر له حکم ربک صبر کوا خو دنیا د پاره نه ته دنیا د مقصد د پاره نه ته دنیا د کامیابی د پاره نه له حکم ربک دا غي حکم د پاره چې ستا رب کړی دی اغسد چودعو الى سبیل ربکا قدعو الى سبیل ربکا خلقو لدعوت ورکا خلقو تا دا اللہ لارو خیا دا اللہ دین و تاو خیا دا اللہ توحید و تبیان کا فدی که دا صبر دیر ضرورت تے انتہائی او چاچی دا غینا کار غستے نو الله دا غنا دا غ په مهنت کې ډېر خیر او برکت اچول دي چا دنیا کې عزیز پر صبر کړی دی چې دا الله دا حکم دا الله دا بندگی او توحید دا دنیا کې خور شي له حکم ربک خیر کوما باندې لوګي تندي بد ردی خلق او طرفنا قسمه قسم تکلیفونه مصیبتونه ارس چی ایوا فلی حکم ربکا چه در رب دا خبر خلق و تورسی دارر قیمتی شید بد چه دا مخلوق تورسی دا نور دی ایس وطن نرسی خوچ دا تورسی پیسه دی وطن نرسی ایسا جد نشتا دی دقا سی دا دنیا خو خوراکونا و خو مکانونا و خو زیونا و خو پرشونا ایسا جد نشتا وجه دا مقصد ورته په خبره پوښ د حکم نمرات د الله وحدانیت د الله بندگی د الله عبادت نویلی چې دې لپاره صبر کوا دا د آخرت صبر دی د دنیا نه دی صبر کوا د لپاره د حکم د خپل رب د لپاره د امر د خپل رب تپارا د عبادت او د توحید د خپل رب ولا تکن ک صاحب الحوت او تلوار مکوان الله د حکمنا مخکواله مکوان څنګه چې مخکواله کړي او صاحب زمئی ک صاحب الحوت دمئی مر کرے و دے خمر کرے و گیڑا کے پرو تو او اللہوی دے مر کرے و دا مر کرتیا دا بس کارنگے اندی تا مر کرتیا ہوئی کنا کسو آہے بلیو او دیر وقت واجت نئی زکت دمئی پا گیڑا کے وی دریر وزی یا کڑیر زیادی شپک تم رے دیتی رکڑی کنا الله او تمرګره وي تمرګرتیا دی نه چې ته یو سړی سره کلونه تیر کې رس کالا شل کال نه بس کله ګو هوار سره نو ستاو دا مرګرتیا او شو مکیګا پشاند صاحب زمئی یونس علی السلام چلار علی ګلو یو قوم تا یو ملک تا چنه نوا و توی دنه نوا پیغمبر یونس علیہ السلام دل تیدا تعبیر کرده ده گورا تعبیرات ٹک ده دیری و مقصد آیاوی خواه سور انبیاء کیویلی وزن نونی آم دامت ده اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا نون امی توئی کنا وزن نون صاحب دمئی مکیگا پشاند صاحب دمئی ولی وقف کڑے دے چه تشبیه اللہ ذکر کڑے پیغمبر تا او دیویلی چه داغ پشان مکیگا ولی اگر کسو اگر داغو پریشانے ہوڑی ریوی یو پریشانی داغو چه قوم ایمان را نوڑو تا خو غٹا پریشانی دا خو د ټولو انبیاءو وخا چې قوم ایمان نه راوړي نو پیغمبر په دې ډېر زیات خپای ډېر غمجن دي. دویم داو چې عذاب واپس شو قوم سره وعده کړی و چې عذاب پر راځي او عذاب واپس شو دا بل غم دریم داو چلال د قوم نووتو او د الله په اصلي ته انتظار وکړ چلاو تویلی چا وزا یا موزا د دې انتظار وکړ پلی اتحاد وکړ اتحاد جاي انبیاء له خامخه تاسو غلطي او خدای نه و اتحاد دا وکړ چمخ کې د انبیاءو تاریخ او د قومونو معلومی کړه انبیاءو ته چې کله یو قوم باندې عذاب راتو الله باوی پیغمبر توي چې فاسر به اهلک بقطع من الليل ذا خپل مرګري خپل اهل ځان سره کا او پشپکه وځي د شپې و مزل کې تشبیه و سفر کئی دکڑی رفی دی دائی و طویلی کنا پاسر بیالی کن او موسیٰ علیہ السلام تے فاسر بیعبادی لیلن زمادہ بندیان دشپیش پی روان کا بن اسرائیل انکم متبعون یونس علیہ السلام وی چې بس زمام دا حال لے قوم ایمان را نوڑو او عذاب پر روان دے نزبت نوزم انتظار انہوں کے چورگے چی اللہ رب العزت سو حکم را لیگی بغیر دی اجازتنا ہجرت دا دریم غم نسلورم غم داو چی مایو خوړو تاسو لور غمونه په دې باندې باندې راځو قوم ایمان را نوړو یاوا عذاب راغی او بیا واپس شو دوا د الله د حکم نه بغیر هجرت شروع کړي ادمایي ګړي تلاله اذنا ذا کلا چې आवाज کړو الله تا او هو مکذوم او ډیر غم جنو سلور قسمه غم کنه مکذوم دغه ته اشاره او مکذوم او ډیر غم جنو په خپل حال باندې چې ولې مې دا سې وکړل الله حکم نو کړي اپوشو چې دا په ما باندې الله امتحان دی ولی کشتا ایڈا که دا خان کن او بل چا تمایی خلا ندو آدکلی او تتا خلا آدکلی دا بس خوچی دو دا انگل نو کشتا روغا موٹا شوا دا امتحانی دا اللہ پار جاوان اللہ رب العزت و اتبا سنکیم اتبا زمان دا حکم انتظار کیم تواز ما دا حکم نامخ کی نا او تلوار بنکے نبا دید پار عذاب والی نبا تخیری که ایسنا او حدیث کرا گلیو نبی علیہ السلام ایلیو چی گورے کچا زمان پا حق کی ہوئی چتو دیونس علیہ السلام نا گورے نو دروغی ہوئی دروغ مو آئے لا تقولو انا خیر من یونس ابن متا موائے زمان پا حق کی چگن از غرے ما دیونس علیہ السلام نا چیزوی از متاو منگا نورا پل نزو محدثین چردی کی خوشک نشتا دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹولا انبیاءو کے افضل لے نولی وی چی موائے داغو صحیح خبر داغو داغو حق دے داغو چووی لشی چی پٹولا انبیاءو کے بہتر دے او نو اشکال جوڑ شن محدثین تان تا پزور اشکال جوڑ کی دیوی دبلی خواه چگو ریو پلخو و دیگی شک نشتری چی دا طول انبیاءو کی امام دے افضل لے نو دیولی وی چی ما تا مو آئی چی دا یونس علیہ السلام نغور ایما جواب دا دے چی نم ماخ لے کنا آگا خبر پخپل زیدہ دا خبر پخپل زیدہ تا دیدوار یو بل سر جگڑ نشتا تاسو جگڑ جوڑا کڑا دا امت دا عقیدہ دا و دا فیصلہ دا چی اخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹولو انبیاءو کے افضل لے دا بوائی پتوار پسې کې غو نمونه ملي کا کنه رجستر مراخله چې نمونه اخلي په ابراهيم عليه السلام په اسماعيل عليه السلام په يعقوب عليه السلام نه دا مکو بس دا هو عام خبر اوګه چې ټول انبياو کې افضل دي او ناغوي چې يونس نوم بناخله یو دا مطلب دویم زکه وی چې تاسو د دې خبرې کنټرول نشئ کولای کنټرول پران اذا زموږ قیمتي جواب دی ښا زم بیاو وخت کې خدا خبره په خیر خیریت سره دفه شو څه اختلاف پکې جوړ نشو چې ګنه څه خلق د پیغمبر مرګري شو او څه د یونس علی السلام مرګري شو کنه ا کتابونه ولیکل یو طرف په دی باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل دی اکمل دی اعلی دی اجل دی او کتابونه ولیکل او چا په لولیکل چې نو یونس علی السلام خیر خیریت شو څنګه بوغانه وا خډیر خو کنه فا پجرستو امامانو کې خبر رااله مذهبونه جوړ شو دا مرض ډیر شو دنیا کې خا څوک د امام ابو حنیفه په طرف شو دا غسر او درې دو نو پاری کتابونه ولېګل ولېکل ځان نه خا زن احادیث جوړ کړو چې نبی علیہ السلام وی چې ما ابو حنیفه چې دینو سراج امتی وروته دا زماده امت سراج دی دا زماده امت نور دی دا زماده اسی ورته نو جوړ دی په مخه واغسته خپل څوک د امام شافعی مرګري شو ولی وټونه خو یې چا سره کړ نل تاغلی حدیث جوړ کړ پیغمبر ویلو چې زموږ امت کې وسړې پیدا کیږي اداغنم وی محمد ابن ادریس الشافعی خپل نوم یې محمد ابن ادریس یا الله ابدا سی غبا غسی هر یو ځان ګناګار کې اصل یو ولې دومره زیاتې ظلم کوي تاسو لاغي صدر کوي طالب امام ابو حنیفه صدر کیو د نور لو امام شافعی صدر کی چې ځان هم په ګناګار کوي اته ځان هم د وچه حدیث جوړ کړو دا چا ویلو دا علم خو صرف الله ته دی خان ځکه د غوروالی د نه غوروالی مطلب څه دی چې څوک الله ته ډیر نږدې دی او څوک ته نه دی نږدې دا علم چاته دی دا په وحی سره معلومی او وحی ختم شوی دا نیوازی ماما نیا دو ورپسی بیا زدا سی چدا کم خلق چدا کم بزرگان دی خلق پا گتا کلی دی او رسولی دی اسمان توز درا کدی دو چلنور نکل و دو دلوی ځوان په حق کې لګیایي او چې محبوب سبحانی په لنو مشته کنه شیخ عبد القادر جیلانی متول ور سره نور سره یو ځای کې چې محبوب سبحانی ادا څور پسې لګیایي دا علم چا تاو چا دا خدای ولی دی وحی راغلی دا دا لوی زوان چی دین دا خدای ولی دی دا نور ټول دشمنان دی نو پا امت کدا فیصله چی دا یوتا نم بناخلی سنگ چی قرآن بیان کئی او داوی چا غا کسان چی ایمان راوڑا عملی و کنیکا اولائک اصحاب الجنہ تا جنتیان دی نمونه نشتا قرآن کی اوا کسان چې کفر وکړو قرآن دروغ جن کو پیغمبر درو اولائک اصحاب النار بس نمونه باندې اخلي کنه دنو اجازه نشته ده ځکه دا علم نشته به علم خبره ده او قرآن بار بار وی به علم خبره مکوای کنه نو دویم جواب دغو چار سو کانٹرول نشی کول نبی علیہ السلام زکا امت منی کو چتا سو مکا ہوئے تا سو بات بنیتی جوڑک ہے سو پا دیو مر گری شی نجوڑ داغا پا حق کی با لگی آئی او اغا بل پسی با بدی ردی ہوئی بدی ردی انتا کفر تا باو دیکن درم جواب داو چی دا نبی علیہ السلام پا اغا وقت کی ویلیو چغه تعالی د دې خبره علم نو چې مال الله په ټولو انبیایو باندې مرتبه راکړی دا بنوي دا وا خبره چې علم ورته نو تاریخ کې پرخ ده کنه کله چې आवाज وکاو او دې ډیر غمجن مخزوم आवाज کړو نمائی پا گیڑا کے چلا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین نشتے بالحاجت روا نشتے بالکارساز و مشکل کشا مگر تی یا اللہ زخو زن نشم خلاصو لے دین ابدا زن سنگ خلاصو ما نمائی دا گیڑی ناو دا دریابنو ناو الله ته پاک ذات یې پتا باندې دا حالات ناراضي او بندیانو باندې راضي انی کنت من الظالمین یا الله زتا ته محتاج ایمان ظلم نقصان ته وي بس الله وی فاستجبنا له ما دعا قبول کړه ان جینا من الغم لولا ان تدارکه نعمت من ربه کنویرا گیر کړي او نوې مندلې دلران نعمت د خپل رب، فضل د خپل رب، رحم د خپل رب. اصل خبره دا وه چې الله په خپل رحم وکړ، الله په فضل وکړ، ولي کدی په نوې کړي ننو بي زبل عراي. نو ټیک دا چې د مې د ګېډې نه با بار شوو، پردول شوو او په خالی میدان باندې دا غینه خو بشوو، خو او هو مذموم ډېر په بد حال وو. نو کله مې د ګېډې نه سړې راوځي خو چې په بد حال نو بیا کار خراب شون، او هو مذموم ډېر په بد حال، ډېر په پریشان کې او ډېر په ملامتیا کې. خدا خو چې الله په رحم وکنو توبه ولا قبول کړه، خدا غار سره اخلاص کړه. ابدنی تکلیف ځان ته یا خبر نه وا تا دنیا کې پارچا راضي بیا خوشي بیا خپل حالت تروجو کی کنا. خدا خبره چې د الله د نافرمانی نه دغه د خلاف ورزی نه دا انسان سره علاج نشته، د دې هیڅ علاج نشته انسان سره، دا صرف د الله پر رحم باندې کیږي. نو کله چې هغه دغه کلمات وي الله پر رحم وکړه، فضل وکړه، نو معافی وکړه. اگر کوم غلطی او خدای اتحادی چته نشي وا نو غو ته معاف کړم چې بس نه نیولې پدې کې ښه ته پدې کې نه نیولې زکه چې دا تا قصدن او عمدن یو کار نه دی کړی. انبیاء ټول دا حال قدم علی اسلام خوراک کړو نو فنسیا ییرو کنه نو په ییره خورو جنواتی په ییره خسلې نه ګناګار او داغه سه کد سکړی دینو خدایو تراول دغه صحیح کار کړی دی چیرې د ټولم بیا او دا سنتو چې کله په قوم عذاب راته نو هغه وته نمخ کې ځان وېستو زوم زما خپل کې د الله د حکم انتظار ونکو. نو داغه غلطی او خدایو تعالی معاف کړه انت دارکه نعمتون دامالا کنوی را سیدل ادتا نعمت تخپل رب و فضل تخپل رب و رحم. نو ٹک دا دے بغردول شیو پا خالی میدان و هو مضموم خودیر پا بد حال باو نا اللہ دا بد حال نبچ کن پا بد حال سو کی گنانگار مسلمان گنانگار دا بڑیر پا بد حال نور بد حالی دنیا کی نشتا چکن یو سره اوگی شو تگی شو بربند شو آو غریب شو مسکین شو نه دقا بد حال نده. بد حال گناه ده، جرم ده، چه ده آخرت تاوانی شوی کنه ده دیر بد حال ده. نالله ما اپ کم داغی ملامتیانه بچ کو داغی غلطه و خطایه نه فجتباه ربو دا مانا فجتبا معنا دانه چې اوس پیغمبر کو اجتبا کنو رضیونو کی راضی اغزان لجزا خبر فضل تمانا زان ترانیز دی کول مرتبه او چتول ناغینه ولا مرتبه نور او چتکلا دا دا اللہ شان دخوا چیو پلا او گناہ کلی غلطی خلطتائی کلی هر انسان کلی و چې کله توبه وباسي الله رب العزت وتا غشتوم معاف کی او نور ځان سره نږدې کی. ځکه احسان کوي کنه احسان هم دغه ته ویل شي چې زیاتی اجر او ثواب او مرتبه ول ورکي. فجتبا ربو اسنه چې آدم علی السلام په حق کې راضي کنه سورۃ واہ کې وعصوا آدم ربه فغوان. آدم علیہ السلام دلاره ولزت د حکم نافرمانی او خلاف ورزی او کړه په ظاهر کې حقیقت کې نه و او د خلقو په نظر کې او چوغوره الله مې کړو خوراک ته نو کو اوس هغه خوده نو خبر چی ورشي وی بنده خدا فکر نه کوي کنه ها د خلقو په نظر کې هغه عصیان وکړو نفجتبا ربو اللہ علتو ایلیخا ثم اجتباہو فتاب علیه وحدا ثم اجتباہو فتاب علیه وحدا بیا اللہ زان ترانیز دیکھو نداغتو بے قبول اکلا چیستلی وڑی رب احترکنا چی ربنا ظلمنا نسلام او داغتا اللہ خوا چی دا سے ہوا یا دا سے ہوا یا کنا د دروغ او صحت نشته نو چې اوسلې پام بیا او دروغ وای بلکې په الله باندې دروغ وای پیغمبر علی السلام بر اوکاتو پارش باندې کلمه ولیدا دارش بدا ده او چته په دې چت کې وونه دا خو ندی راغلی دا انبیاء و پا حق دی که نبی علیہ السلام عرش لی دلی او یعنی خو سور مزلی کرده دی وو اسمانو دا پاس دلی دی ناغوراو کنا اگر که آدم علیہ السلام پلار دی مشر دی دا ٹولو و دا مرتبی پلی حاس سرخو آغاو چت دی کنا پاک پلوی چی كلهم تحت لوائي يوم القيامة آدم ومن بعده آدم علیہ السلام دے که رستو سوک مخلوق دے طول بزماد جانڈی دلان دی قیامت کی تحت لوائي يوم القيامة ناغا حر شوری دو کلمه پولی دا اپلا کلمه ننو دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اولا پیدا شوی منو دیکھا نو بیا سوالو کو سنگا سوالو کو تدی پشان سوالو دا بساری تدی سوال دا گئی کنا چی دی سڑے گوری دی با اللہ لرستو بیا سکی خوچ مخ کے سڑے پیدا کی چاہو تو وسیلہ کو چ قبول یې کې کارو شيخه عجیب خلق توبه الله رب العزت وی مګوره مالا زما وسیلو ته اجت نشته دي متا په خپل خل باندې وای چې ربانا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا دا څومره قران یې اوسوي ادیب لسوي خامخا کته ته ډیر وای چې را قران کې داسې راغلي دي دیوی حدیث کې داسې راغلي پیدارې د پلار حدیث دی دا کوم ځای و دا حدیث خو یې کنه مونږ ته شرم دل نظر دی دا څومره د ذلت خبره ده چې قران دا اول نه شروع کړی دنو تا आवाज کوي چې هاتو برهانکم دلیل راوړی هاتو برهانکم دلیل راوړی ادي ظالمانو سره دلیل نشته د انجیل او د يهودانو سواره او قول پېښ کړي دا خو د هغه دلیل دی دا خو د هغه عقیده ده نو ته يهودي ته عیسائی چې ته دا خبره کوي چې وې کاتن پارشې کلمه ولي دا خو د عیسایانو خبره نو ته مونږ ونه پیژندې کنه مونږ ته ځانو خیا چې ته عیسائی که مسلمان هي چې خبره د عیسایانو کینو خطبه عیسائی چې خبره د قران کینو له مسلمان ښا ا قران سوزای ویلی چې آدم علی السلام تاسو له الله نه ذکر فتلقا ذو من ربه او ثم اجتباه وتاب عليه وهدا الله توخو را کلمات یې وې ښا انبیاءو بغیر د الله د وحینا خلنه بیرته کوي او ما انتقان الهواء دیو په ځان باندې قیاس کوي نو ها دیو چې په کتاب کې خبره وې نه کنه بس بیا او به په منبر به وایي پارس کې به وایي اپ دې نه پوي چې دا خبره څنګه ده فجتباه ربه رانیز دی که دلرا رب خپل زانتا یعنی مافیه که فجعله من الصالحین وی گردو دلرا دډیر لوی مرتبی والونا اوچتا مرتبه صالحین دی انبیاءو تا اموی وی گردو دا صالحیننا فجعله من الصالحین د انبیاء په حق کې د الفاظ الله استعمال کړی دي اجتبا او جبا دغه مجرد دي او خپل معنی څه ده راغوندول جابیا هاوس ته وي چډیر او په بګی راځم کی هغه ته وي ښه سلیمان علیہ السلام په حق کې چراغ لیو کنه وجفانن کل جواب تمره لوی کاسه یې جوړ کړې وی ولې چې زرت نه ناشتي په یو کاسه تا وسوري او دې جماعت کې ناراضي وجفانن کل جواب داسې کاسه وی چې د حوضونو مروي لوی حوض چاگی که او برا جمع کی خواه نو دکا دی مانا سر دا لازم دا چرانیز دی کول زان تراخ کل دا مطلبی اللہ چی زان تا سکرانیز دی کی فجتباہو نو دا استعمالی رانیز دی کدل راخ پل رب اویگر زودنیکان و خلقنا دا صالحیننا خبر آول تلارا ابتدا ده صورت چه گوره تا مجنون وی ما انتا به نعمت ربی که بی مجنون وی با تا مجنون نی تا وانده اللہ دیر لوی فضل لی دیر لوی نعمت تی چه تا لی نبوت در کلی دی ان فضلو کان علیک کبیرا نزل تاخیر کی بیاوی چه پریشانی مکو آددی خلقو ددی دشمنینا سمرا سخت دشمنی دتا سرا وَنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوهُمْ او یقنن نزدیدی دا کافران او مشرکان استادا دشمنان ظالمان چه مکہ کی راجہ مشیوی دی کنن نزدیدی لا یذلقونک بابصارهم چې اخوی تعالی را د توحید نه په خپل سترګو سره نه دی پریږي لا یذلقونک سلق ویل شي خویدوتا زلق یو په خپل خویدلی او بل دا چې بل یې خویي ته خو په خپل نه خویږي خو لا یذلقونک دیدی نپریدی دیدی پا خپل حال نپریدی قیوز لیخونک سعیدن زلقن اغمیدان تاوی چخپا پی نٹنگی گی پس خو چخپک دینو سابونی ناگی تا زلق وی کن سعیدن زلقن نیو مانا بیب سواریم عام دا مانا کئی خویی تا لرا یری تعالی را په خپل سترګو سره بیا بسوارم لومبه معنا دا چې هغه په محاوره کې هر جبه کې ویل شي ښا کله چې وسړی د ډیر غسینا چا باندې سترګې راو باسي کنه دا وسړی بیا سوی ایما وی چې خوري می دا سترګې را باندې راويستي چه خوریمی دا معنی دا ډېر غصې د وجنا چې نور څه چل نه ورځي نو تا باندې سترګې راو باسي او په سترګو کې دی یریم چې سم شا ګوره سم بدی کو ګوره دا هر حق پر صدا سي دم کې ان ورکی دم کې دې ته وی کنه نو دا لوم به معنا دا او دا په هر قوم کې او په هر زمانه کې شته چې بسترګو سره خلق یا رول بیا و تاسو کته نشي اځه معنا دا حسن بصری کوي چې عربو کې دا مشهور خبره وه هغه کې نظر باز خلقو ناغیو پاگا نظر باندی خلق حلاکاو خوا کلو ایڈیری روزی نظر بند که استرگی بے اوتاللی چا تا بے غصہ کی دانو پاگا بے پرانستی ناغا با حلاک شد نو پا نبی علیہ السلام یہ امدہ ازمی اختنا کریو ویلکا سوک نظر باز شتی چی دا نظر ای کی ناغا پی خپلو واسو کو و نبی علیہ السلام بوئی چلا حول ولا قوة الا باللہ بچ باشنو کنی داغی نظر نسوک نو بچ کی دن حسن بصری رحمت اللہ علیہ ویچ سنگا حدیث کراغلی چی العین حق نظر حق دے ولو سبق القدر شیئن لسبقته العین کل اللہ دا پیسلینا سشی مخکی کی دے شوی نو نظر به مخ کې شوی او نظر به مخ کې شوی اوبازو حدیث کړي راو بالغ راضي چنه يدخل العبد قبره او يدخل الابل قدره ته مبالغه کړي چې دا نظر د بنده سره قبر ته ننوځي هلته هم نه پرېږي او دا نظر د وښ سره کټوي ته ننوځي چې وښ بالال کې او کټوي کې به واچي او نظر به پیل هلته ولګي څه چل به شي کټوي به ماته شي یو ډز به وکړي دا ډېر هم بالا کړی دا صحیح خبره ده نظر حق دی ابیا حدیثو کې دا غوې د پاره علاج راغله ده چلانی لګېدلې نو زه غواړم کنه چې لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله دا الفاظ نبی له سلام زوره نه کړې و چې تاسو یو خپل رور مسلمان وجنه او تاسو دومره نشه کولی چې ماشاء الله وای چې بیا په هغه باندې اثر نکېږي نو له یذلقونک دا زمي اختبار باندې هم کړی دی چې خوایي تعالی را او علاقه تعالی را په خپل نظرونو سره او سوال پیدا شو چې دا ولي دښمنۍ د وسره غوسه چل کړو الله وی لمما سمو ذکر یو معنا ده کله چې دی قران واورید رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبې مبارکینا او د قران په اعجاز باندې او د قران په فصاحت باندې او د قران په شان باندې خبر شوم نو بیا نه شوټینګ یې وکړه چدا نعمت الله په دولي وکو مان ته به نعمت ربک او په نور خلکو یې ولي نکاو ولي موږ دنه په سبان لیکم یو دی بنیت او دی حسد واغست کله حسدا من عند انفسهم هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله ډیر لوی حسد یې کاو سره او په سبان لیکاو لما سمعوا الذکر کله چې قران واورید چې قران نازل شو په دې نازل شو او دې خلقو ته بیانې نو په دې وجه سره حسد پیدا شو. او دویم معنا دا زکه حسد کو ور سره او زکه داغه د علاقت کوشش کو. لما سمعوا الذکر کلا چې وری د پیغمبر هر وخت بیان کوي، هر وخت قران تلاوت کوي، هر وخت بل کار نشته پتنګ شو کنه هروی د سبق خو یو وخت کنه او د تلاوت خو یو وخت کنه د مسلې خو یو وخت کنه دا څنګه مسله ده چې هر وخت هر وخت لما سمعوا الذکر دې سر روستو جمله لګي کلا چې وایوریدو داغه د خلینه بیان د قران ويقولون نزکه وی چې نو لمجنون بشکا چې دې خلیونه دې د حدیث دا مطلب وها د حدیث په مطلب چې سو پوئږي خلق نه ځاني کفر ته استیخا حدیث کې راغلی وو حدیث قدسی وو چې الله رب العزت ویلو چې ذکر کوا ذکر کوا تر دې پورې حتا یقال انک مجنون چې تا ته ویل شي چې لیوانه دې نغدا مطلب چې نبی علیہ السلام ته ویلي وي ځکه هغه دا مسله داسې وکړه او داسې بیان کړه تمره په پابندې سره چې غیوی دا خو دې روغ نه دي مسله دې ته وی بیان دې ته وی او دعوت دې ته وی لکه دا دې چې شپه ورځې هر خپل کار ورپسې پرېږي نور کار نشته بغیر د دینه چې څوک ویني نو خبره وتا کوي دا خو دروغ خلقو کار نه دی. لما سمعوا الذکر کله چې پیغمبر د مسلې او د دعوت حال یې ولیدو نو یې ویقولون انه لمجنون حتى يقال انك مجنون دا معنا وزیت نه بل سو اوس دیتی نداو آغستو خواه چه قادری جماعت کی پینزش پکتا نو استاز سرا کوٹا گئی تا ننوزی آو سادرو نوان چوائے بزان بانده خواه ازو با ذکر کوم آتا سو بر دا گواری چه دا مرد دکم دین را نو غوبل جوڑ کی څوک به څه شي څوک څنګه شي کنه یو څوک وي چې داسې وي دا حدیث کې نه راځي چې ذکر کوي ذکر کوي تر دې چې خلق تاسو ته وګوري او وي چې دا خو لیونی دي د دې خو دماغ خراب شوی دی حدیث هغه په لبه بوتلې شیطانې له بوتلې ښا پیدا کار خو چته نو تاسو چې کوي تا زمره نه خبر سو د صحابو یا د صحابیاتو سو خبر هم نه دا اوریدلې یا د تابعین او د محمد ابن سیرین او د دې خلکو خبر هم نه دا اوریدلې چې دا غیب وخت کې دا شی جوړ شو او خلکو به ته وی چې دا ځای کې دا سی اورل پیدا شي وی دا چې غی ذکر کوي نو بیا بزان نه پويږي نو محمد ابن سیرین اوی چې زمونږه د دې فیصله آسان ده یو دا چې دې په دیوال کینی ذکر دې کوي نو بومنو چې دې باندې څه چلو شو په ځان پوهن شو او یادې د کوی په غاړه کینی نو بیا پتا ولګی کنه دا غیدا جواب نو اته دا غیر خبرین نی خبر چاو وخت دا اتل گئے نو هغه چلکه نمونه صحابه او اخلیو تابعین او اخلیو کارونه د شیطانانو کوي دا څه دا کوم دی کې راغلو ښا په حدیث دی لرا واستره جن او مجنون دا وی څه مطلب اخو دې د پاره چې الله وی زما خبره هر ځای او کا په لکه نوح علیه السلام چې د شپې د ورځې او په غنه کې یوازې او په جرګه باندې او په تیزه باندې په دمه باندې سورې ذکر نو ځکه ته خلق لیونی وی کنه هغه ته مو ویلو کنه ها در دې مسلې د بیان په جوان ښه تمره انبیاو د الله دعوت او پیغام لزور ورکړو چې وی وته وی چې نو علماء جنون وما هو الا ذكر للعالمين الله وی دی مجنونان دی ته مجنون نه دی مجانین دی دی لیونی دی بولی چیو بنده قرآن تا جنون وی لیوان توب وی نا پاک پل لیوانه دی کنا تم راضی مشان کلام تا چاگا دیو قوم دا پارنا دیو ملک دا پارنا بلکه تمام دنیا دا پارا ہدایت تے و رحمت تے و برکت تے و عبرت تے او اغیط سوک جنون وی ندا دی پخپل لیوانی دی پخپل مجنون دی وما هو الا ذکر للعالمین او ندی دا بیان ندی دا قرآن او ندی دا توحید دا اللہ مگر عبرت دا پار دا مخلوقات تم راضیم الشان شیخا نوچه دیتا سوک یہ دا رشالی وانی دی خوا زمونگ دا خو پرشالی وانی دی خوا چه دا کم خلق قرآن تا بدگوری کنا او نمواری دا درس خبروشی پا مجلس کی توبہ بدی نا وقت شی ابیا ٹنگی دے نشی ولی دور ہوئی کنا حق پرس پا هر مجلس کی چگی بیا داگی درس ہو دا دوا داگا کئی کنا درس کی دا سرالو دا سرالو ادیوی چی دا اس نکی نو حوائی نسو خدا سی چی بز سادر پوگا کی اولار شی کنا پی اردے کی پنج پیریان سی در گودوی دمرا دیر شو چی بس دا دیر بد پی لگی کنا میرا دغا سلی لی ونی نده چی دبانی دا قرآن نم بد لگی دبانی دا درس او دا توحید نم بد لگی دتا بسو کرو گوی خوا دتا اغا خپل خاندان او کورانی لی ونی وینو اغیی مشور کلی پا دی سر خوا و آخر دعوان